Ràdio Tiana presenta... Ei, de nou, vol dir com es digui. Bona tarda. Que portem 6 programes ja. Molt bé, molt bé. Avui tenim moltes sorpreses, moltes coses noves, moltes més coses noves i moltes més coses noves. I més coses més noves. I aquest és el que tenim avui. I encara més. Bueno, ja comencem a parlar d'Albert. Hola. Hola, Kevin. Hola. Hola, hola, nois. Hola. Bueno, què m'anaves a dir? Que no saps què? Doncs us anava a dir... què us anava a dir? No ho sé. M'has dit que no saps què... Ah, que hi ha coses noves. Ah. Bueno, doncs no això. Us xiveu. No ho sabia, no ho sabia. I passem, com sempre, al sumari. I el sumari d'avui està supercarregat, super de la muerte mundial, carregat de coses. Comencem amb enquestes, que canvia de nom i de... coses. Canvia moltes coses de l'enquesta. Com es diu el nom? Ho direm després, quan toqui la seva secció. Després passem, com sempre, al revistero, que avui no fem tampoc revistes, perquè us vam dir la setmana passada que faríem pàgines web i avui tenim estasmuerto.com. Exacte. I cantarem? Cantarem. Cantarem. Cantarem. Ui, no cantarem, no? No cantarem. Ah, sí, sí que cantarem. Sí que cantarem, home. Després tenim la superpausa musical amb un nom de Nicola Fasana, Brazil Street. Ho he dit bé, em sembla. O, bueno, almenys sembla que ho hagi dit bé. Els informatius. Hola, Lleiza. Hola, hola, Roger. La música amb el Jaume i la Irene. Ui, m'he deixat una cosa. Que després de la pausa musical tenim la parida. Que canvia, no? Què és la parida? Què és la parida? La parida era alternatius. Que ja no fa ni la ja no fa la Marlène. Ho fa la Roser i... El sorpresa que us sabreu la setmana que ve quan vingui a una altra sorpresa que us diré ara. Oh. I que abans de ser alternatius eren entrevista. Uau! Entrevista, alternatiu... I ara la parida. Doncs la parida és que cada setmana convidarem algú. La parida. Sí, seran dos presentadors, bueno, dos, com vosaltres, vale? Que fan la parida i que faran... Cada setmana vindrà una persona nova. Una enquesta que avui no es fa. Avui expliquem tot el que és. Ho es presenta. Més o menys, sí. Amb la Carla Cabrera, o la Carla, que està darrere la finestra de la... Bueno, està darrere. Bueno, està... Que s'està anant ara, no te'n vagis, que t'estem veient. S'està partint la caixa. I després, bueno, tenim la parida, que és amb la Roser, i el Marc, que avui no està, perquè... Avui no està. El Marc ve, també. Sí, el Marc ve. No sé quin Marc et penses, però sí. El Marc. Sí. Els informatius, el això curat. Sí. La música, molt bé. La música amb el Jaume i l'Irene, l'agenda, i, com sempre, aixecar el programa. I així que comencem avui amb... Us he dit ja això de... Vale. Ah, abans de tot, de començar, us vaig explicar una cosa que m'han dit que us digui a tots, i a totes, i a totes, i a totes. I a tots, vull dir. Que la setmana que ve tenim un debat de drogues i sexualitat amb un infermer. O sigui que la setmana que ve no serà un programa normal, com sempre. Toma ja. No hi haurà tot... Kevin, para de fer la meva música, sisplau. No tindrem totes aquestes coses que tenim, com sempre, xucu-xucu-xu. Vale? El que diu que fa l'idiota. Ja ves. No, Albert, si t'acudeixi. Doncs no tindrem totes aquestes seccions, però tindrem un debat molt, molt interessant. I ara sí... Molt, molt interessant. Estan partint-la. I ara sí, passem, abans que aquests dos s'esverin més, vale. Al Potito Nestlé o enquesta. Check it out, it's 11:30. My hand is getting dirty, snatching up things that probably can't be worthy. Now this is a vision of a violent life, living by a gun, a totem of a knife. Hey, bueno, ya. Ei, què tal? Buenas. Buenas. Bona tarda. Hello. Què tal? Hello. Què tal? Bé. Aviam, què ens porteu? Bueno. Enquestes. Bueno, abans de fer les enquestes... Ho explico, no? No, després. Al final. Primer les enquestes. De què van les enquestes? Avui són dos temes bastant diferents. Que són el primer... La crisi. Bueno, més que res, economia i xampús. Xampús? Xampús. Xampús. Tipo... Què, xampuses? Bueno... Bé, comencem per la primera, que és... Jo utilizo... Ara ho direm, no. ara ho direm. Silenci. Primer comencem amb... T'afecta la crisi? Mm. El 30% diu que sí, el 60% diu que no, perquè l'afecta als pares. Més que res als pares. I el 10% a vegades, quan van a comprar, etc. Seguiu. Va, seguiu que estem parlant, però que no es pot sentir el que diem. Val. Aquí en aquests àngels aquí entremig, espera. Sí. Bueno. Un àngel. Ara la que estàvem esperant, que és la de xampús. Quin xampú? La música avui acompanya molt, amb el xampú. I, bueno, això ja està, la música, aquesta música. Quin xampú utilitzes? Jo utilitzo... HS. No, utilitzo el... Jo el Garnier. Un 40% Pantene Pro UV. Jo sóc un d'aquests. Jo no. Jo no. Xoca. Un altre... 40% també, altres. Altres que no són dels que direm ara, llavors... No se fijan en la marca. 8% Fructis. Carrefour. Jo. Jo feia servir aquest i no m'acorda gaire bé el Garnier. Amb lo... Fa bona olor. Amb lo que fa. Bueno, que, vale. Mira, pot fer olor merda, però el cabell preciós. Pues a mi m'agrada molt com me'l deixa. Bueno, no estic com el té, perquè bueno. Si no... Després... Què fas, Carla? Un 8% també Herbalessence, el de l'anunci. Va. I jo l'he provat i no tens... Un 3% HS, que aquest l'utilitzo jo. Jo també. HS, formen. Jo també. I un 1%, for woman. 1% el Vive L'Oreal. El Vive. Jo no faig servir Pantene, però UV, hidralissos, aquests... I després faig servir la mascarilla. També hi ha gent que utilitza el primer que troba, eh? Mascarilla. Este. Pues jo el Garnier. El Carles. Revitalitza. Avui no tenim el Marc, tenim el Carles, ho dic ara. El Carles diu que agafa el, bueno, que fa ser el primer que troba. Pues a casa meva no, a casa meva cadascú té el seu sabó, la seva mascarilla, els seus productes pel cabell. El què? El boix? El del gos. El xampú del gos. No, que vull pillar, sí. És que està pensant. Sí. M'està dient que fa servir el del gos, vale? I jo estava callat. Bueno. Dic, quin del gos? El clar, del gos. Del gos. Clar. Hosti, pues fan una olor més... El Pipo és una fura, no és un gos. Què fas, Albert? Estic flipant. Era conya. Ara el que veien un altre, sí. Estàs d'acord amb la paga que et donen els pares? El 70% sí, el 20% no, i els pares no em donen un 10%. Jo avui estic fent sorollets perquè m'agrada fer sorollets, perquè ells sempre m'ho fan, i estic fent bolis... Estigues quiet, Roger. Sí. A veure, a mi sempre ma mare sempre ha dit el mateix, no? Avui... Què? Amb els sorollets, eh? Hi ha un cor per aquí. Pop. Vale, prou. Ja? Això costa la marató, ho sabeu? Doncs... Marató. Sí. Doncs l'enquesta que estàvem parlant. Sempre, va, vinga. Sempre em diu el mateix. Em diu, avui, que tens 13 anys, com vaig fer 13 anys, tindràs la teva paga, 10 euros cada setmana. La vella. Sí. Que no era molt mal rotllo. I aquesta d'ella? Que mola. Sí, ja. És que ell fica efecte. Bueno, us explico, eh? És secretos. Secretos? Secretos de amores perdidos. Bueno, i tu, Albert, tens paga? Jo no. Jo tampoc. Tampoc la necessito, gaire. Jo tampoc. Per què? És un bon... La de l'àvia, si em don, i si no em don, doncs mala sort. Sabi, sempre... Aquesta edat no és necessària. I allò de... Jo crec que sí que és necessària. L'escola tancada i a llum al carrer. La senyora Pepa saluda el carter. Que tingui un bon dia. Avui és Nadal. No té una carteta, no té una postal. Li envia una carta del seu fill Pasqual. Sí. Que des de Suïssa li diu bon Nadal. Estigui content que Jesús ha nascut. Perdons la joia, el món ha vingut. Yeah! Però que semejante parida, tio. Això era el que em tocava a mi dir, puja't a la cadira, no has fet mai, allò de... I deien, molt bé, té un euro. No. Sí, amb el dinar de Nadal. Jo canto Nadal, però no dono res, és tradició. I espereu, perquè ara arriba el que tots estàveu desitjant. La nova informació secreta. Sí. Vale, doncs... Fora enquestes. No volíeu enquestes. Fora. Diem adéu a les enquestes. Música interessant. Arruguem el paper. És una música superinteressant, superemotiva. No, em diu que no. És que aquesta cançó del xampú... El Potito Nestlé. El vaquero. El Potito Nestlé. Ai, comença el Potito Nestlé. El Potito Nestlé. I de què tracta el Potito Nestlé? I el Potito Nestlé no és Nestlé. Us aconsenyarem que sobre papilles. És Potito Nestlé, tu mejor programa. Cowboy. Tu sección. El próximo día, en Radio Tía. Digui com es digui. Digui com es digui, @gmail.com. Sí. On ens podreu enviar... Prou parides, va. Les nostres qüestions que hem preparat. Bueno, mira, us informem, a veure. Estàs mort. Ja. Tinc un pèl. Ja. Doncs sí. Ja? No, que tinc un pèl, tio. Bueno, portem la setmana que ve... Bueno, ja aquesta ja bueno, farem la qüestió. El problema... Què és la següent? Però expliqueu què és. A veure, jo us... A veure, perquè és una nostra, això és una nostra. Aviam, què és el Potito Nestlé? Ho has explicat a la Beni o també és... És la nostra secció, el Potito Nestlé. Bueno, ja, ja. I de què tracta el Potito Nestlé? Bueno, la secció constarà de... Ho explica l'Albert i tothom calla. La secció del Potito Nestlé, que no és res de, no és res de papilles, constarà de tres seccions, de tres subseccions. Que és la primera, que són xistes. Bueno, vale, empezamos bien. Ai, Dios, senyor. La segona, que és la queixa del dia. La queixa. La queixa, la queixa del dia. Una queixa de que la gent es queixa. No, ja, tret. I l'últim és el concurs. Reivindiquem-nos. Xin, xin, xin, xin, el concurs. Xin, xin. Aquest tot programa ha de tenir el concurs. El concurs. I de què va? El concurs. El concurs. Espera, silenci, que faig la música de l'oeste. El concurs. Amb l'Albert i el Kevin. Doncs sí. Digui com es digui, @gmail.com. Cada dijous. A les 6 de la tarda. 107.2. A 107.2 de la FM. Escolta-la. Molt bé. Després de fer aquest supershow. Què és la qüestió? Que està la Yaiza allà per aquí dient. Bueno. Què és la qüestió, Albert? A veure, xistes són... Què és la qüestió? Xistes... Són xistes. Qüestió... Els teus superxistes, no? Que us agraden tant. Després, la queixa, és, li preguntem a la gent alguna queixa i la que ens sembli més apropiada. També direm als finalistes. No, jo, sí. Si això m'ha quedat clar, el que no m'ha vale, quedat el concurs. Clar, el concurs. El concurs farem una pregunta trampa, aquí a l'antena. No és trampa. M'encanta aquesta música. Sí. Mira, també la música. Torna a ficar la música i feu-ho fort i ves allò. A veure, que prou ja la música. Mira, expliquem mira, què és la qüestió. Calla, calla, calla. Silencio. 3, 2, 1. El concurs. El concurs. Presentat per Albert i Kevin. Los coros. Na, na, na. Concurs. Na, na, concurs. Vinga, va, explica. De què va, doncs, el concurs? Farem una pregunta aquí en antena, una enganyifa d'aquestes que es diuen. Llavors, el primer que enviï... Que enviï la resposta a... Seguit de... Seguit de... La resposta, seguit de... Vull un xupi. Que, a veure, us està fent aquest embolic? Més gordo que alto, la meva vida em vegi. A veure, alto, us he d'explicar una cosa. Alto. A veure, fan un concurs, vale, i llavors ostres, us fan una, us fan una questions... Ah, de questions... Es diu una, Mariona. Bueno, fa una... Oh, de questions... Can... No emboliques més la troca, ara. Que bona clava. Bueno, a veure, mira, m'estic enfadant, eh? O sigui, jo us explico. Bueno, és que t'haig de fer el primer concurs. No, ells es fan una pregunta, vosaltres envieu un correu a dicomesdigui@gmail.com amb la resposta, i el primer que enviï la resposta correcta tindrà un superpremio. Sintax error. Fins al dia que sigui guanyador. Voleu. Teniu de dir la resposta amb vull un xupi. Si la resposta és correcta i... El... Què dius? Vull un xupi, tu i el xupi. Vull un xupi, perquè el premi és un xupi i dos pegatines de Ràdio Tiana. A veure, això és una merda, premi. O sigui, bueno, no digueu el premi, perquè el premi... Vinga, comencem amb el primer concurs. Jo, com a presentador d'aquest programa, dic que no serà aquest premi. Com a director, eh? Jo amb el primer concurs. Sí, anava a dir com a director. Sí. I avui comença el concurs, ràpid, que s'acaba el temps. Va, ja. 10 segons. L'enganyifa és, si tu vas corrent en una carrera i avances l'últim, a quina posició et quedes? No contesteu. Jo ho sé. Però no es pot contestar. No pateixo. Ja, sí, la resposta, digui com es digui, @gmail.com. Abans de l'últim, posició. Albert, que passem... Bueno, bona tarda a tots dos i passem adeu. Al revistero. El pròxim dia, Potito Nestlé. Llató de puntetes, de puntetes, al Vallès, el rotllató de puntetes i taló. Hola de nou, hola Yaiza. Bona tarda. Bona tarda. El revistero. El revistero, revistes. Ho pilleu, és un xiste, diu. És aquell que diu... una revista i diu, hòstia, un revistero. Ah! És que... Que bo, Roger, m'encanta. Dir... És que els bons xistes... Notes. Ai, ai. Què tenim per aquí, Roger? El show de la Navidad. Show. Que bonita és la Navidad. Encara no estem a Nadal, Roger. Ai, us haig de dir una cosa a tots i a totes que m'acabo de recordar ara mateix. Què ens has de dir, Roger? Que tenim una nova secció, també. Oh. Ah, sí. Què? Ah, sí. Tenim una nova secció. La carta. La carta? Però ja us diré això més endavant, el proper mes. Ah, sí. Què ah, sí. Ah, sí. Ja. Va, ja. Ara, doncs la música de fons és aquella de Super Disney. Què tenim? Vam dir la setmana passada que... Parlarien de webs, de la muerte. Stalker. Vaya cachondeo, portem avui. Star Wars. Com va, això? Ai, ai, les... Avui fem molt alts. Bueno, ja. Vale. Doncs avui parlem de pàgines web. Bueno, avui acabem de parlar de pàgines web. Ei, Aissa, que això és la teva cosa. I us recordo que vam parlar de karaokes, de lobbycalculator.com, de estasmorto.com. Sí, però aquesta no diguis això encara. De pel·lícules yonquis, cinetub.es i més pel·lícules. I jo vull dir pel·lícules. I pàgines. D'internet. D'internet. Ja. Yeah. Prou. Prou. Sempre és prou. L'última prou. Paraula. Prou, prou, prou. Deixa que em sona. Ah, el coní. T'odio. Saps que no és igual? Ah, com que m'odies! No! Et tiraràs per la finestra. Per avui no. El dijous passat em van fer una... Una... Després t'ho dic quan me'n recordi, que no me'n recordo, tio. Això, bueno, doncs parlem d'Estàs Muerto. I jo avui he dit, doncs, us vam dir la setmana passada que us ensenyaríem el que és. I ho he pensat. Clar, ens hem d'ensenyar què és. I he dit, bueno, doncs anem a fer-ho. Exacte. I hem fet tota la pàgina d'estasmuerto.com. Voleu saber com mor el Roger? He fet el qüestionari i això és el que em diu la pàgina. Ha sido acusado de asesinato en primer grado. Mataste a un tendero y honesté a sangre fría. Y eres declarado culpable y condenado a muerte gracias a las nuevas leyes. Sí, es cierto. No fuiste tú. Pero estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y en el instante de tu ejecución, solo tú crees en tu inocencia. O sigui, que fuiste acusado... No vaig ser jo. I... algú sap quin any mor, el Roger? Però... a qui vas matar? No vaig matar ningú! Per què? No, vaig ser jo. Sí, claro. No, t'ho juro per Les Déu. Les proves no dicen eso. No, va ser ell, però ningú em creu. Qui és ell? Ell. Ell. L'home que anava vestit de color negre. Ti, ta ta ta ti, ta ti ta ti. Bueno, Roger, mates algú o què? Ti. No. A qui vas matar? Maté a tu, Pipo. No! Sí. Com vas ser capaç? Doncs amb un ganivet. Vaig fer Pipo Vina. Xau! Ara. Que me tronxo de la muerte mundial. Això és la tonteria més gran que es pot dir. Me tronxo de la muerte mundial. Ah, també hem fet porcentatges. Porcentatges. Porcentatges. D'amores. D'amores. I pat. Doncs... El Roger i la Yaiza tenen un 44%. Jo, encara que sembli increïble, tinc... Això és molt fort. Un 88% amb el Brad Pitt. No l'he conegut. Ah. Hola, vam anar a fotre amb el micro. Jo tenia un 0%, no ja. Ell. Ui, això. Què ha sigut? He arribat a la conclusió de que el Brad Pitt és gai, perquè si prefereix estar amb el Roger abans que amb mi... A veure, no sé, a mi només, només cal veure'm i adonar-se que sóc un bon horro. O sigui, sí, clar. Tio, o sigui, no... No m'arribes ni a la sola del... No, a veure, o sigui, jo sóc un tio guapo, estic bo, tinc diners... I estic arruïnat. I... Aviam, tens diners o estàs arruïnat? En què quedem? Jo com a Roger estic arruïnat, perquè sóc menor, no tinc feina, però em queda poc. I clar, no tinc economies particulars. Ara anem a fer una cosa... que m'agrada molt, que és... Anem a escoltar un moment la música. És que m'agrada molt aquesta música. Posa més fort, Carles. I ara anem a escoltar una altra versió d'aquesta música. És... d'organillo, m'agrada. Com mola aquest home, en sèrio. I algú sap per què no ha vingut el Marc? No ho sé. Carles ho sap? Hasta... Ah! Un concert. Ja, això no es pot dir. Bueno, però a veure, no és per fer lletjos, però benvingut. No, bueno, jo el Carles... Que t'ho passis bé, Marc. Molt bé, Marc, així m'agrada. O sigui, aquí, tots... Bueno. Bueno. Després, el del karaoke. Karaoke. No l'hem fet, el del karaoke. S'atrevirà a cantar el Roger. Ja, però tenim problema, que no l'hem fet, el del karaoke. Com que no l'hem fet? Com, mira la pàgina, que no me'n recordo, karaoke.com o... Sí, algo per l'estil. I aquí... Bueno, això cantem es diu... en directe. Cantem en directe, com fan tothom. No, sí, en directe sí, però no tenim les músiques del karaoke. Ni la lletra del karaoke. Ai, és veritat. Oh, quina pena. Però jo us ho dic ara... Ara no tenim karaoke, però d'aquí a... us dic quan... Mira, a la parida tindrem el karaoke amb la Carla i la Roser. Sí! Ja, ja, basta. La Carla m'està aixecant el dit així. La Carla ens cantarà en directe, senyor. Ens cantarà la Carla ara ens cantarà una cançó. Quina que dirà cançó Carla. Ens cantarà? Vinga, llegim-la ara. No, ara no. Ho fem a sorteig, ara, a la pausa musical, així ningú s'entén de la cançó que cantarà, ¿vale? Oh. I la farem que canti en anglès, que ja sap molt d'anglès, ho sabies? Doncs pues llavors, la de Eternal Flame, o algo així. Bueno, saps què? Que aquesta és facileta. Saps què, Yaiza? Bueno, m'he fet els papeletos aquests de la votació de la cançó, votació però la us cançó... deixem... amb una petita pausa música de Nicola Fossana, Brazil Street. Ei, ei, ei, ei. Bona tarda. Bona tarda. Com estem, Roser? Molt bé, molt bé. Ai, es pot posar el de Navidad? Mira, abans de començar, us ensenyo una cosa supernova. Espera't, un moment, us poso una cosa supernova. O sigui, una, dos i tres. L'anunci de Nadal. Digui com es digui, ja està preparat per Nadal i ho vols celebrar amb tu. Si vols que la teva idea d'una carrossa de rei surti a la llum, envia'ns la teva proposta al nostre correu diguicomesdigui@gmail.com. Repeteixo, diguicomesdigui@gmail.com. Bona sort! Bona tarda, Roser. Bona tarda, Carla. Hola. Hola. T'està partint la casa, la Carla, avui. Bona tarda, quasi no em tens d'arribar, o sigui, he pujat corrents. Sí, clar, perquè... Què estàs fent, Roser? No direm què estàs fent. Pixant. No! No, això no es diu. No es pot ni parar una altra, però un... Mentida. Ah, bueno, és igual. Vale, ja ho he vist, Parlarem... Expliquem una secció nova, tia. Sí, la parida aquesta, que es tracta. Vale, la parida. Pim, pam, pim, pam, pim, cada pam, setmana pim. Vindrà un personatge nou. Un personatge nou. Una persona nova de... que coneguem o no coneguem. Hola, Carla. I li farem... Hola, Carla. Un moment, calla. Digues hola, Carla. Tu sola. Digues hola. Jo? Sí. Vale. Hola, Carla. Bueno, pues li farem algunes preguntes. Avui va sobre una mica de... Ja, però avui ho fem unes preguntes així, a lo light. Perquè light. El qüestionari, light, està per imprimir-se, light. I llavors, com que light. No està imprès... Light. Doncs avui farem preguntes... Light. Light. Rares. Light. Vale? Light. Light, light, light, light, light, light. Prou. Farem preguntes rares, vale? I llavors, avui, Carla, tu ets la... Ah, i a part de la Roser, hi ha un altre... Bueno, un altre... presentador d'aquesta secció, que és el Marc Jurado. Sí? No, el teu Marc Jurado. Sí, ja apareixerà. Ah, sí, sí. Sí. Sí. Ah, sí. El meu amant. El teu amant de secreto. Sí, que jo pensava que era una altra cosa i no, resulta que li agrada la Roser. Ah, sí? Sí. Des d'aquí, Marta, com facem a l'amor que té Roser. Marc, la setmana que ve prepara't. Ah, no, la setmana que ve no, perquè hi ha un debat. Adéu. Adéu. La setmana que ve tenim debat, us ho recordo, debat de sexualitat i drogues. Iu. Bueno, va, amb el Xavi? Li fem unes sí, preguntes a la Carla. Amb l'infermer. A la Carla. Vinga, Carla, a veure si et respon. A veure. A veure, Carla, primera pregunta. Com et dius? Carla. Quants anys tens? 14. Ah, sí? Tens 14 anys, Carla? Sí. Estàs supermort. Tens vergonya? No, és que és la veu que... No està acostumada a sentir-se, no. Eh? No. Bueno, que bueno, ho has sentit, no? Eh? Que els postres s'hi molesten, eh? Passa que així no sents les músiques de fondo... Bueno, és igual. Bueno, mira, et farem unes quantes preguntes, a veure... De jocs eròtics, si no m'equivoco. Oh, eròtics. Amb 14 anys i preguntant guarrades, tu. La gent està fatal. Has jugat algun joc eròtic amb algun amant? Amb mi? No sé, que té 14 anys, carinyo, què fas que té? Què passa? Aquesta experta, què passa? No. Mai has jugat a la botella, a passar el gel... Això és eròtic. A treure't prendes, a... Verdadament. Coses... Ei, hem provat... X. Ara, X, pornos. Ara, mira, saps què passa? Que és massa petita. I ara sí que t'has de posar els cascos, Carla, perquè abans ens hem dit que hi ha karaoke. Hi ha karaoke. Hi ha karaoke. Vinga, no, vine, no, Carla. No, però, bueno, va. Oh, merda! El ja ha tancat una mica de cadira. No, és d'aquelles que té unes coses per... Veus? Mira, et pots inclinar. No, no, no, que tranquils, que tranquils, que encara no comença el karaoke, eh? Ah, vale, ja vull cantar! Bueno, com és que teniu... Bueno, ja que teniu ganes, us fico, tengo el corazón contento. Sí. Però bueno, espera't. De moment li anem fer unes preguntes a la Carla. Llavors no has jugat a res d'això? No. Millor que ho provis, perquè són unes experiències molt... Tu eres más lento de mi. Ei, fem una cosa, podem començar? Que no digas, que no és res. Espera, no, un moment, espera, pareu un moment, eh? La coneixeu, nois? Yo quisiera que sepas. Reportar error que con... ¿No te la puedo pasar desde aquel ordenador? No, ara. Bueno, és que aquest va més lent. Però saps què passa? Aviam, anem fent preguntes. Roser, tu has fet jocs eròtics? Sí, jo, perquè més estan que esperem. Alguns que altres. És el millor del món. Esmenta'ns algun? Mira, eròtics, a veure. És que, bueno, diré uns amb els amics, vale? Que pots jugar amb uns amics molt amistosos. Amistosos. Per exemple, tu estàs jugant al pòquer, algun joc així de cartes, i dius a la taula que si perds et treus una prenda de roba. Llavors, quan perdis, te la tens a treure i deixar-la sobre la taula. Oh. Un d'aquests jocs és fabulós, perquè et pots quedar sense prenda, llavors acaba el joc. Quan una persona es queda despullada. Ho veieu tots ara? Sí. Sí. Ara pues... anem a cantar, no? Mare meva. Cantem. Xx, que comença. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Ana la Yaiza, tú sola. Si tú estás, yo no tengo la alegría, yo extraño de noche, yo te extraño de día. Ahora yo. Yo quisiera que sepas que nunca fuiste... Uy. Quizás. Que mi vida comienza cuando te conocí. Como la del mañana, no sé, ventana que por vida. Ventana. Tú eres mi vida, la alegría, el sueño de la noche, la luz de mis días. ¿Quién deia que aquesta se la sabia tot el món? Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Tio, que ets una altra, per favor. Gràcies a la vida i les filles... Ei, tio, esperem això, que això és un caos. Vaja, això mai més, eh? Mai més, mai més, mai més. Roger, és que per què dos el corazón? Fica aquesta música més fort, perquè... Mira, abans, va, fica-la fort i així faig un lavado d'estómagos. Ja està, hem fet... Ai, per l'amor de Déu, quin ridícul, eh? La parida dels tigres. Espero que ningú ens escolti aquesta vegada. Sisplau, avui no ens escolteu. A veure, avui el dia el meu cumple i tinc de fer aquestes coses. Ai, és el teu cumple. Felicitats, anem a cantar una mica. T'hem de cantar felicitats. Moltes. No, ho farem bé. Ho farem com el teu cumple, que hem fet. Bueno, està passat. És que li vam cantar moltes felicitats entre tots, però amb el Super 3, que és molt més xulo. Sí que li cantem... Està, la cançó? Sí, sí, la, bueno, si tens alguna més divertida, que em diu, home, la del Super 3, i dic, home, si tens alguna més divertida... Improvisem, home. Sí, no, com sempre, els aniversaris familiars, allò que diu... Moltes felicitats, Roser, moltes felicitats. Perquè és una xica excel·lente. I allò, avui fa 15 anys... Per cert, m'obriré amb 31 anys. Jo amb 16. I la setmana passada... 15, o sigui, em queda un any de vida. La setmana passada no em van segrestar, que ho sapigueu perquè ho he escoltat. Et van segrestar? Em deu dir que els meus segrestons han estat terrestres. Ah, sí? No em van segrestar. Que no va vindre la dona. Estic aquí complerta. Aviam, el bueno. Roger sembla curt, eh? Ja. Pues mira que sóc ara, guapa, tu sí que ets curta. 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Roser. Bueno, ara, moltes felicitats, Roser, i ara parem de fer parides ja d'aquestes i parlar amb la Carla. Carla, quant de temps, home, dona'm la mà. Benvinguda, Carla. Explico història de la Carla i meva. La Carla i jo tenim moltes coses en secret. Una d'elles és que... Dos petons. Jo sempre es parlava d'ella, que era companys. Espera. Està... Pobre Carla, que la tossiga. Sí, sí. Doncs això, doncs... Ella era la meva companya de taula i ens vam separar, per algú deu ser. És que aquí està molt tímida, però... No, però... Xerra molt, no? Ara estàs darrere meu un altre cop, eh? Bueno, ja, i tu et gires. No, Sally, no és que xerri, és que és com jo a lo suelto. A lo suelto. ¿Y cómo es a lo suelto? Pues mira, música del oeste y te explico. La Carla es un bicho rar. ¿Es un qué? Bicho rar. La Carla y yo tenía aventuras por todo el bosque del oeste americà. Però vet aquí la llegenda que ens van separar. I no saps per què, però jo sí, ja te les vaig explicar. La gent explica que fèiem el tonto i xerraven molt. Fals. És veritat, Carla. Érem seriosos i estudiàvem. Un dia en Lluís se'm va acostar i em va dir: això no pot seguir així. Jo li vaig contestar: per què? I em va dir: perquè parles molt i no fas res. I ens va separar. La Carla va respondre. Va respondre. El què? Això va respondre la Carla. No te hagas la boba. Molt ben escollit. Carla. Que acabo. Llavors la Carla va replicar això de: per què, Lluís? No hi ha dret. Plorar desesperadament. Però ens van separar. Però és el destí. O sóc jo, que sóc boníssim de la mort. O el Lluís, que és tot tu. Em respecta el Lluís. Em va col·locar la Carla al davant. La tia, ens hem distanciat, però no ha canviat la cosa. Perquè té un altre amant. Sí, la Marina. Tinc la meva companya nova. Es diu Marina. Des d'aquí un petó, Marina. No et faig més petons, perquè tens el teu senyor. El senyor Misterio. No puc tindre un que si no em talla els coll. Els colls. I així va acabar la història. Vamos, que ens van separar, però estem a davant i tornem a estar igual. Això sembla un circo. És que és de circ. Ah, per cert. Això. Buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al circo de... Digui com es digui. Un nou circ ple de sorpreses amb els lleons de la Roser, la domadora de lleons. La Carla, el payaso tonto. És tonto. I Yaisa, la taquillera i la palomitera. Taquillera, vende palomitas! I jo, senyors, i jo, el presentador més guai de tots els circs. Comencem la gala amb la desfilada. No, és el final de desfilada. Bueno, què m'explica? Avui estem fent això perquè realment la Roser està molt tímida, la Carla també. Carla, explica'ns algo, Carla. És que si no em pregunteu res... Vale, et pregunto una cosa. Carla, tu com et vesteixes? De baix a dalt o de dalt a baix? O pel mig. Pues... O de dreta a esquerra, esquerra a dreta. De baix a dalt. Et fiques els mitjons, les bambes, després els pantalons? No, a veure, em poso... les calcetes, els sostens i després... Explica, els pantalons, la camiseta, els mitjons abans dels pantalons... I després les bambes i... La camiseta per últim? No, ja me l'havia posat la camiseta. No escoltem, Yaisa, no escoltem. I les sabates... I ja està. I et rentes les dents? No, això després d'esmorzar. Ah, clar. Ah, primer et vesteixes o has d'esmorzar? Sí. També. Jo també. Tu com vas esmorzar? Bueno, jo no esmorzo. En pijama. Ah, és veritat que no recordem que ella té papàs i mamàs que diuen: Yaisa, buenos días, mi amor. Despierta. Soy tu papá. Va, Yaisa, arriba. Bueno, me parece patético. A veure, no ens passem, eh? No ens passem! I també em donen un petó de bon dia. Ah, espera. Bueno, et faig un petó de bona tarda. Bona tarda, Yaisa. Doncs pues a mi cada dia em truquen per telèfon mon pare. Tu també em passes bon dia. Ai, de bona tarda. Bona tarda. Tots donem petó. Carla, tu també vine. La Carla diu que no. Vine, home, vine, un petó de bona tarda. I Navin. Ai, la Carla, que la liem, Carla, que la liem. Vine cap aquí. Ai, pato, pato. Mua, de bona tarda. Smack. Is... Ai, la meva germana diu kiss. Vaya ràbia, tio, vaya... M'han de fer tot un kiss. Tu eres tonta o què te passa, nen? Ai, mam. Bueno, Ens anem ja, no? No, tio. Ah, sí. Ostres, doncs... Sí que portem! Sí. Bueno, saps quan ens queda? Quan? Poc temps. Però abans vull fer una cosa. Sí. Aquest sí, no per vosaltres, sinó pel... Ja, pel... Bueno, si no, podem fer una cosa. Ara faré un Alohomora, pujarà la música i tornarà a baixar màgicament. Alohomora. Alohomora, veus? I diu, no, de res, què ha fet? Us dic què he fet. M'he aixecat, he anat al lavabo, he fet un pis. He begut aigua, m'he rentat les mans, he vingut cap aquí, he donat un paper, he parlat amb el Carles del després... Sí, el paper és per tu, Carles, mi amor. Per què l'escolto jo també avui? Eh? Tothom l'escoltem sempre. No. Sempre sí. No. Sempre l'escolto jo, passa que si diu el que senti tothom, doncs ho sent tothom. Ah. Oi que sí, Carles? O per l'estil? No, diu que avui te senten tots, avui tots te senten a tu. Ara ja no el sento, clar, perquè jo t'hi diria que si ell vol que se senti, se sent, si no, no. Veus, i em diu, fica't dret. Dret, assenta't. M'assento. Et sento. Bueno, però costa molt sentar la gent a distància. Aviam, ai. Seguim. Bueno, què vol dir, que la Roser i la Carla s'entenen que no? Sí, però abans... volem fer... És que tinc una mica de vergonya, saps? Perquè és molt fort, saps? És super fuerte. Si hem de ficar una música especial, ¿vale? Que és una... Espera, un moment que li envio per telepatia al Carles. Carles, posa'm la música. Aquesta música. Búscala. Búscala. Bueno, jo l'estava buscant, ¿vale? I ell no m'ha sentit, eh? Que consti que ell no m'ha sentit. No, que va. No, bueno, aquest programa és una mica xorra. Carla, parla, carinyo, que estàs més callada que un mort. És que no sé què vols que digui. Explica la teva vida, explica'm els teus amics, home, sempre home, a classe no calles mai, aquí, tia. De veritat, eh? Quin dia vas néixer? El 14 de novembre. Felicitats, et felicitarem per telèfon, ja. Vale? Vale. Ets... Ah, per cert. Pregunta estel·lar. Ets... Però sí, ja ens escoltes habitualment? Sí. La veritat, aviam, aquest sí vam... ha sigut un sí xorra, eh? Què vam dir la setmana passada? És que la setmana passada no vaig escoltar. La, val, què en dius? I l'anterior... Què dius, l'extraterrestres? La van xuclar l'extraterrestres? Sí. Bueno, què anava a dir? No ho sé. Que si algú vol que algú feliciti per cumpleanys a algun amic, amiga, company, familiar... Digui com es digui, @gmail.com. I una setmana adelantada, per cert. Clar, perquè nosaltres ho hem de planejar tot, o sigui, clar, no dieu... No, és avui... Ja, avui no podem perquè nosaltres preparem tot això una setmana anterior. Vull dir, exacte. O sigui, si vull, tot el d'avui ho vam preparar la setmana passada. Exacte. I per això mateix... Ah, i es part... Se n'es diu. Ai, Carla. Bueno, tu no diguis res, que encara ficaràs la pota i ja veuràs. Clar. Diràs, és mentida, no... ho fan tot abans d'arribar. Per això mentida. No deia res, jo. Perquè... I després una altra cosa. Que tothom està convidat a venir aquí, vale? Avui ha sigut la Carla el primer dia, està supermorta de vergonya i això. Però la setmana que ve tindrem gent nova, bueno, la setmana que ve hi ha debat. Carla, vols participar al debat de la setmana que ve? Vale. Vale. Sexe de drogues. Tu que estàs a favor del sexe i les drogues? Aquesta, no? Jo estic a favor. De cap de les dues? Ni el sexe ni la de les drogues. Mm. Drogues, estàs a favor o en contra de drogues? No, jo no estic a favor. Vale, no en contra, en contra. En contra. La Carla votarà en contra en el debat. Però la setmana que ve, no l'altra, tindrem ja nous convidats aquí amb el qüestionari de 20 preguntes. Preguntes que són una parida, com diu el títol de la secció. I si la música màgica s'ha trobat, no, doncs no passa res, perquè, carinyos meus, us dic adeu i passem als informatius. Déu. Els informatius de Digui com es digui, titulars. Kama Sutra pediàtric. Es va escapar de la presó per correu. La cervesa saludable és fastigosa. La història del Lego. Comencem amb el Kama Sutra pediàtric. Un llibre de posicions sexuals va ser entregat a nens de 8 i 9 anys com a part d'una visita escolar. Un grup de nens de 8 i 9 anys van rebre el show... Bueno, està en anglès, no us ho faré dir perquè jo en anglès som gat i aigua. Vale? És el, bueno, el Kama Sutra, vale? Durant una visita que es va realitzar a Sinsabur. Vale? Un supermercat... A veure, ui, quins noms més raros, tio, Anglaterra. Bueno, Anglaterra, vale? Un supermercat. Els 42 alumnes de primària de Barton... És que, bueno, un nom molt llarg, avui tots són noms llargs, vale? Van rebre aquest llibre abans de sortir i van explicar... Bueno, i els hi van llegir fragments de com... Bueno, fragments una mica guarrindongos, vale? Banyar-se amb un amic o amiga, divertir-se... tots aquests rotllos, vale? El llibre inclou uns altres consells, vale? D'afaitar-se, els genitals, exhibir-se despullat, davant el desconegut, evidentment, vale? Donar-li el telèfon a una persona, o sigui, allò, oi, què tal, qui ets tu? Tu, té el meu telèfon, i més coses. I van, bueno, després els seus pares, quan van veure això, es van queixar i van dir que va ser un error i que van demanar disculpes. Un intern va aconseguir fugar-se de la presó enviant-se per correu fins a la llibertat. Hans Lang, de 42 anys, purgava en una pena per tràfic de drogues. Segons el que van explicar fonts policials, es va ficar en una caixa que va ser despatxada per al correu privat FedEx, lògicament fins al món exterior. La cervesa saludable és fastigosa. La cervesa que tan famosa s'ha fet perquè tenia poders curatius, només té un defecte. És horrible. És que estic llegint la notícia. Vale? Amb estar borratxa saludable no és suficient. No és cert? Doncs els pacients que l'han provat diuen que aquesta cervesa és fastigosa i que és impossible de prendre-se-la. Bueno, encara que pugui combatir les malalties del cor, el càncer i la diabetis, Biovir, que és el seu nom original, va... Bueno, pot prevenir un ampli aspecte de dolències al problema que és el fastigós gust que té. En un joc d'internet es mostra les col·leccions mini de les minifigures d'acció Lego des del 1978 fins a l'actualitat. Encara que sembli mentida, els Legos han evolucionat també. En els 80 van perdre una mica de caderes i van millorar les línies. En els 1989 es van agregar per primera vegada rasgos com parxes o barbes. En els 90 es va començar a desenvolupar millor els temes. Van aparèixer els cavallers medievals, els castells i fins i tot els fantasmes. A finals de la dècada els detalls s'havien incrementat molt i actualment és increïble. Els informatius amb Roger Jona i Yaiza Cuevas. Hola, Irene. Hola, Jaume. Hola. Què tal, nois? Molt bé. Nois. Vinga, arreando que hi ha pressa. Vale. Hueco serà l'únic artista espanyol que participi en el festival més important de Suïssa, el megafestival Stars for Free. Compartirà el cartell amb grans estrelles internacionals com Leona Lewis, Anastasia, Laura Pausini i Tiziano Ferro. Continuem amb U2. El pròxim treball dels irlandesos es llançarà a principis del 2009. Hi ha rumors que apunten que el títol es dirà No Line on the Horizon. El productor de U2, Daniel Lanois, ha desvetllat algunes incògnites sobre el so del pròxim disc, dels irlandesos. Entre altres coses, assegura que el grup ha reinventat de nou el rock and roll. Segons el portal de notícies musicals NWE, segons el, en una entrevista amb el, amb Boston Herald, la noi assegura que la veu del Bono sona magnífica. El matrimoni de la Amy Winehouse sembla que definitivament es tambalea, ja que la cantant que sofria per veure el seu marit mentre ell estava a la presó. Li declarava el seu amor i demanava la seva llibertat. Però ara no se sent... acudir-lo mentre ell recuperava les seves addiccions. Bueno, diem la llista? Va, diem la llista, sí, perquè us queden 3 minutets. Reis, reis meus. No sé tu. Por mi tripa, pereza. Amb novena posició, quiero ser Amaya Montero. No duraria, Rosario. Amb sisena posició, tarde de domingo rara, Amaral. Cinquè posició, Viva la vida, Coldplay. Quarta posició, Un violinista en tu tejado, de Melendi. Tercera posició, I Kiss It Girl, Katy Perry. Segona posició, Metal Fan, Canto del Loco. Katy Perry. Tenia tanto que darte. Primera posició, Nena de Conte, és horrible. No m'agrada. Ja està. Ai, l'agenda, passem a l'agenda, va, diu l'agenda. L'agenda va. El 30, el dia 30 de matí, mercat d'intercanvi a segona mà. Des del 24 preparem gincama de Nadal, tota la setmana. I el casal de joves de Tiana, amb col·laboració de la Diputació de Joves de Barcelona, portarà l'espectacle de màgia de la companyia Aquer Projecte, emitits el 28 de novembre a les 6:30 de la tarda. I ara, nois, ho tenim, com sempre, recordo el correu, digui com es digui, @gmail.com. Fins la setmana que ve, digui com es digui, @gmail.com. Falta un nou, dubtes de tot. I recordeu que la setmana que ve tenim el debat de drogues i sexualitat. Més ràpid, no puntí. Amb el Xavi. Digui @gmail.com. Us esperem la setmana que ve. Adéu! El correu és per tot el que vulgueu. Digui com es digui, @gmail.com. Adéu, fins la setmana que ve. Debat de drogues, debat de drogues, debat de drogues. I sexe. You could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind. Soul in the room, keeping time with their hands. And we sang, hey, away, away, away. And the voices rang like the angels sing. And singing, hey, away, away, away. And we danced on into the night. Hey, away, away, away. And the voices rang like the angels sing. And singing, hey, away, away, away. And we're dead.